ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 dzień lipca. Minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie został opanowany. Nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, podkreślają służby. Rosja dopuściła się kolejnych ataków na cele cywilne na Ukrainie. Minionej doby agresor zabił 10 niewinnych osób. Lato z radiem tym razem gości w tym barku. Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie został opanowany. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak po porannym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformował, że kolejne badania pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Jest dobra informacja. Informacja jest taka, że pożar jest opanowany. W ciągu kilkunastu godzin pożar powinien być opanowany zupełnie, zakończony i te wszystkie działania, które były prowadzone przez całą noc, przede wszystkim potwierdzają jedno, co było dla nas najważniejsze, najistotniejsze. Nie było ani jednego momentu, ani jednej chwili, kiedy zdrowie i życie mieszkańców, którzy są w pobliżu tego zdarzenia, było zagrożone. Obecna na miejscu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa dziękowała służbom zaangażowanym w działania ratownicze. Chciałam bardzo podziękować panu wojewodzie i jego służbom za odpowiedzialne zachowanie. Wszystkim służbom pracującym na miejscu za to całodobowe zaangażowanie, za odpowiednie reakcje, ale też za odpowiedzialną komunikację. Jak państwo słyszeli, na dzisiaj nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, ale to wszystko dzięki temu, że Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne, duże zaangażowanie policji, inspekcji ochrony środowiska, ratowników i wszystkich służb, które są cały czas na miejscu. Do czasu zakończenia akcji gaśniczej nie kursują pociągi między Zieloną Górą a Zbąszynkiem i Rzepinem. Przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą. W ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na Ukrainie zginęło 10 cywilów, a ponad 40 zostało rannych, poinformowało o tym dowództwo ukraińskiej armii. Według komunikatu Rosjanie użyli do ataków pocisków kierowanych i balistycznych, rakiet niekierowanych, dział i moździerzy. W kierunku Odessy wystrzelono 19 rakiet, 9 z nich zostało zestrzelonych. W ataku ucierpiało centrum miasta. Dziś po południu w Rzymie z inicjatywy premier Włoch Giorgia Meloni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbędzie się międzynarodowe spotkanie poświęcone problemom migracji. Pewnie w nim udział 20 przywódców. W konferencji wezmą udział przedstawiciele 20 państw z basenu Morza Śródziemnego i 10 organizacji międzynarodowych. Uczestniczyć w niej będą również przewodniczący Parlamentu Europejskiego Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Celem spotkania jest wypracowanie systemu pomocy dla krajów pochodzenia migrantów, by dzięki pomocy finansowej, programom rozwojowym i inwestycjom walczyć z nędzą i bezrobociem, głównymi przyczynami masowej migracji z Afryki i Azji. Premier Meloni powiedziała wczoraj, że należy powstrzymać nielegalną migrację, natomiast zwiększyć kwoty migrantów legalnie przyjmowanych w krajach Unii w porozumieniu z rządami ich krajów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lato z radiem gości dzisiaj w tym barku. Plenerową audycję rozpoczął o godzinie 11:00 piknik rodzinny. Gry, zabawy, lekcje tańca, pokazy karate, namiot Polskiego Radia dzieciom, także z atrakcjami przeznaczonymi dla najmłodszych. Od godziny 17:00 w tym barku koncerty. Na nich między innymi Centrum Uśmiechu i Gwiazda Wieczoru Filip Lato. Anna Wil. Aniu, jak myślisz, czego możemy spodziewać się po Filipie? Jaki występ da? Zwykle bywa tak w przypadku artystów, którzy mają już jakiś określony, ściśle określony, dyskograficznie występujący repertuar, że koncerty przed dużą publicznością są tak zwanymi koncertami przekrojowymi, czyli możemy w pełnej gamie obserwować i rozpiętość repertuarową i przede wszystkim możliwości wokalne takiego artysty, bo przecież wiemy, że nagrania przeprowadzone w studiach znacznie różnią się od tych koncertowych i myślę, że właśnie Filip przygotuje taki zestaw po to między innymi, żeby udowodnić, że rzeczywiście jego możliwości wokalne są niesamowite.

I pięknie. 10 minut po 12, trójka kafe, a tutaj lemon akurat też do herbaty się poleca, chociaż o tej porze, mimo że przed obiadem, choć z drugiej strony mamy wakacje, lato, raczej zimny koktajl jagodowy, to mnie takie by interesowało, ale proszę Państwa, to później. Na razie program robimy dziś w roli głównej kultowe teksty dziadków w Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. 227 trójek, zachęcamy do kontaktu, macie Państwo jeszcze 50 minut, Krzysztof Sagan realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi i wspólnie przypominamy przy okazji tej kawy czy herbaty, jak babcia powiadała, wyjmij łyżeczkę, bo sobie oko wydłubiesz. Polskiego Radia. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard.

God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your. Sentyment, ciepło, dobre wspomnienia w Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych w Trójce. Teraz sobie przypomniałem, a to było jakieś na ponad 40 lat temu. Mnie w wakacje dziadek płacił za zbieranie stonki do słoika. Słoik po górkach, trzeba było się jednak nachodzić i nazbierać. Był cały słoik, była kasa. To teraz państwo. Mojego dziadka słynnym powiedzeniem było powiedzenie: wolniej jeździsz, dalej będziesz. Ale my przyspieszamy, bo proszę państwa, pół godziny programu tylko, 227 trójek. Ja zawsze się powołuję na mojego świętej pamięci dziadka Antoniego i on też był wędkarzem jak ja i miał jedno przekleństwo, a mianowicie brzmiało ono tak: nożesz sandacza zęby mać. Proszę mi wierzyć, to było przekleństwo największej kategorii. Takie wrażenie, że aż spławik schował się pod wodę. A jak, proszę państwa, macie ochotę coś dodać, to śmiało 227 trójek. A jak na przykład zupa wjeżdża już na stół, proszę pamiętać, weź chleba do tej zupy. Bez chleba się nie najesz. Face the music. I'm gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers. Kafe, 25 minut już tylko do 13. A moja babcia mówiła, to ty po to nosisz okulary, żebyś nie musiał wyjmować łyżeczki z kubeczka. Kolejna porcja wspomnienia tekstów dziadków. Właśnie jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrania sobie popilnuj. W przypadku programu trzeciego nie działa, nudy nie ma. Jest państwa wkład w program, w audycję 227 trójek. Chciałbym powiedzieć, co mówił mój dziadek, gdy był lekko zdenerwowany. A więc mój dziadek Mietek mówił tak. Cały świat przeszedłem, ale takich ludzi jak w Ligocie nie spotkałem. Ciekawe, co mówił, jak był bardziej zdenerwowany, wkurzony. To co, kulka wodna. A tak sobie też przypomniałem, pamiętam jak kiedyś stanąłem stopą na grabie i mi trzonek w głowę wystrzelił. I dziadek mówi, o, nareszcie, może wreszcie nabierzesz rozumu. Szczerze mówiąc, proszę państwa, tyle lat minęło, a nawet grabie nie pomogły. Proszę pomóc nam tworzyć niezmiennie program z takimi dobrymi wspomnieniami. Proszę się tutaj meldować. Te kultowe, klasyczne teksty babci i dziadków jeszcze przez 24 minuty w trójce. 227 trójek. A muzycznie, optymistycznie, można powiedzieć, na ukwiecenie programu, jak najbardziej. Tilaf, 100 kropka. Podejdź do mnie, taksówka czeka już. Polskiego Radia. Polskie Radio, Trójka, Kafe, cytaty z Dziadków jeszcze w audycji 227 Trójek. W kwestii tych mocniejszych słów. Mój tata świętej pamięci, jak się zdenerwował bardzo, to mówił, kurde bala, to było przekleństwo. Ale może być i tak. Mój dziadek, jak się zdenerwował na rozrabiające wnuki, krzyczał, psia twoja kamizelka. I jeszcze jedno ważne w Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Moja mama mawiała, nie śpiewaj przy jedzeniu, bo będziesz mieć głupiego męża. O właśnie, jak ktoś śpiewał, to tym bardziej zapraszamy do nas. 227 Trójek. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień. Zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co

Tak, to Trójka, Polskie Radio, Beloved, Sweet Harmony. To słodzimy jeszcze audycję jednym połączeniem. Mówiliście o tym, że wyjmij łyżeczkę z herbaty. Moja babcia zawsze mówiła do nas, do wnucząt, wyjmijcie łyżeczki ze szklanki z herbatą. A dziadek wtedy wchodził i mówił, Marychna, a ty swoją łyżeczkę wyjęłaś? Więc uczyła, a sama to sama robiła, nie? Tak, świętowaliśmy Dzień Dziadków i Osób Starszych niezmiennie z szacunkiem, przyjaźnią, uśmiechem, sentymentem i dobrymi myślami. Za 7 minut będzie 13. O 13 serwis Trójki przedstawi Filip Jarek, po 13 Anna Popek i Leniwe Popołudnie. Teraz jeszcze za chwilę Daria ze Śląska, a my ze studia z Myśliwieckiej życzymy Państwu dobrego dnia. Oby nasi po 20 wygrali z USA w siatkę. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Dziadek zawodowy, zresztą kierowca, a jak przyjeżdżał z trasy, to oczywiście między bazą a domem, to troszkę sobie walnął w szyję. Babcia już czekała na niego ze ścierką. Znowu piłeś się. A dziadek mówił takim aktorskim głosem. Oj, Zosiu! To był piękny występ aktorski. Stoimy w progu nieruchomo. Jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. Jak z Kill Billa, jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufała moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko. Nie wierzyłam.